que todos dicían que ata no seu rostro se podía ver a sabedoría. Un día, o home sabio decidiu viaxar en barco. En aquela mesma viaxe ía un mozo estudante. O mozo estudante era arrogante e entrou no barco dándose aires de importancia, mentres que o vello sabio só sentou na proa do barco para ver a paisaxe e como traballaban os mariñeiros. Ao pouco, o estudante soupo que no buque ía un home sabio e foi sentarse xunto a él. O vello sabio estaba sentado, entón o estudante decidiu sacar a conversa. Vostede viaxou moito? Sí. Estivo vostede en Damasco? E inmediatamente o vello faloulle das estrelas que son visibles dende o pôr do sol, das persoas e os seus costumes. Describiulle os cheiros e sons do zoco, e faloulle das belas mezquitas da cidade. Iso está moi ben, pero terá vostede estudado na escola de astronomía? O vello quedouse pensativo, e como se aquelo non tivese importancia, dixo: Non. O estudante levou as mans á cabeza, sen poder crer o que estaba escoitando. Pero entón vostede perdeu metade da súa vida. Ao pouco, o estudante preguntou de novo: Estivo vostede en Alexandria? E inmediatamente o vello comezou a falar da beleza da cidade, o seu porto, o seu faro, do ambiente abarrotado das súas rúas, na súa tradición e moitas outras cousas. Sí. Eu vexo que estivo en Alexandria. Pero estudou na biblioteca de Alexandria. Unha vez máis, o vello escolleu, encolleuse de ombreiros e dixo: Non. Unha vez máis, o estudante levou as mans á cabeza e dixo: Pero como é posible? Vostede perdeu metade da súa vida. Despois de algún tempo, o vello viu que no outro lado do barco entraba a auga por entre as táboas. Entón o vello preguntou: Isto dache son moitos lugares, non? E o estudante enfiou unha serie de escolas, bibliotecas e lugares de sabedoría que parecía interminable. Cando finalmente rematou, o vello preguntoulle: En algún aprendiches a nadar? O estudante analizou decenas de asignaturas que cursara en diferentes lugares, pero ningunha delas estaba incluída a natación. Non. O vello, arremangándose e saltando por riba da borda, dixo antes de tirarse á auga: Pois perdiches a vida enteira. Un conto brasileiro, a tartaruga e a súa frauta. Érase unha vez unha tartaruga que tocaba a súa frauta á beira do río. Cando a tartaruga tocaba, todos os animais a escoitaban. Os leóns, os elefantes, as borboletas, serpes e monos bailaban o son da súa música. Un día, un home ouviu a música. Debe ser tartaruga compoñendo música. Mira que estaría boa unha sopiña de tartaruga. Tartaruga, amosa a túa frauta. Tartaruga achegouse a modiño. Na máis vela, o home agarrouna polo pescozo e marchou a correr ata a súa camaña. Alí meteuna nunha gaiola e pechouna. O home marchou traballar á leira, pero antes dixo aos seus fillos: Cuidade que tartaruga non saia da gaiola. Os nenos seguiron xogando. Tartaruga sentouse tranquila na gaiola pensando no que remataba de escoitar. Empezou a tocar unha doce melodía ca súa frauta, e os nenos correron a carón da gaiola. Eres ti quen toca, tartaruga? Sí. E seguiu tocando ao ver que os nenos estaban felices. Logo parou e dixo: Podo mesmamente bailar mellor do que toco. Gostaría vos velo? Sí, sí. Tedes que abrirme a gaiola. Aquí non hai sitio. O neno abriu a gaiola, e tartaruga empezou a tocar e bailar. Os nenos rían e aplaudían, pois nunca tiñan visto nada tan fantástico. Logo parou de tocar. Non pares, non pares. As miñas pernas están ríxidas. Viríame moi ben camiñar un pouco, para relaxalas. Non varías longe. Volvo de contado, esperade aquí mesmo. Tartaruga foise reptando cara á xungla, e cando estive lonxe do alcance da vista, empezou a correr cara á súa casa. Ninguén voltou a ver a tartaruga nunca máis. Pero se escoitades atentamente, oiredes o doce son da súa frauta no bosque. Un conto galego. A raposa e o galo. Una raposa pillou un galo e ía con él por unha leira arriba. O galo ía dicindo sen parar: xiou, xiou. A raposa aborreceuse de oílo sempre coa mesma cantilena e foi e díxolle: se xiou que se axe. Ao abrir a boca, a raposa o galo buou para un carballo, quedando a raposa máis amolada que se lle arrancaran o rabo. Deu unhas cantas voltas arredor do rebolo e, despois, púxose a fregar o rabo contra el coma se fora un serrón, dicindo: corta rabo, comerás galo, corta rabo, comerás galo. Mas o galo non buou do rebolo embaixo con medo de que a raposa o cortase, que era que ela buscaba, senón que se puso a cantar: Deus che libre de fouzo o machado, que rabo de raposa non corta carballo. E para rematar, a nosa compañeira Bea interpretará unha pequena canción galega. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, que eu porque morro quero mirare nas meniñas dos teus ollos. Non ten compaixón de min, sen ti non podo, sen ti non podo vivir. Fala Melide, a Radio Natural. Adorno. Comezamos a viaxe na Dorna, da Radio Fala Melide, a Radio Natural do Il de Melide, no 90.5 da FM. Embárcate con nós na maravillosa viaxe a través das diferentes músicas populares urbanas que presenta o mundo. E como facemos a viaxe? Pois navegando polas ondas sonoras, na Dorna da Radio do Il de Melide. Como di Irene, a Dorna axudaranos a viaxar por diferentes lugares nos cales coñecemos todo tipo de música urbana. Non perdas máis o tempo e quédate no 90.5 da FM. Sube a embarcación de Fala Melide. Pois agora que xa todo está explicado, que comece a viaxe, arriado as velas. Led Zeppelin, unha das bandas de rock máis grandes de todos os tempos, é o tema primordial desta emisión. O nome da banda xurdiu a raíz dun mal chiste de Keith Moon, o batería de The Who, cando dixo que fracasaría e caería como un Zeppelin de plomo. Facendo referencia a The New Jarvis, o novo proxecto de Jimmy Page tras separarse de Jarvis. No principio, o nome era Led Zeppelin, pero por recomendación do manager eliminaronlle o A de Led para evitar problemas de pronunciación por parte dos falantes norteamericanos, quedando reducido a Led Zeppelin. Este grupo está composto polo baixista John Paul Jones, ademais do vocalista Robert Plant e John Bonham como batería. Eles foron os fundadores do hard rock, traducido como rock duro, que é un xénero musical derivado do rock and roll e do blues rock, emerxido a finais da década dos 60 nos Estados Unidos e Europa, particularmente na illa de Gran Bretaña. Ademais do hard rock, fundaron o heavy metal, que incorpora elementos do blues rock, rock and roll e do rock psicodélico dos anos 60 e incluso do folk rock e da música celta. En referencia ao rock psicodélico, prestade atención a esta canción, o seu nome é Kashmir. Esta canción céntrase en unha progresión de acordes de guitarra tocada con a guitarra de afinación celta en D, A, D, G, A, D, é dicir, re, la, re, sol, la, re. Inclúe moitos patróns de sonido da música de Marrocos e outras de Oriente Medio. Unha excepción de orquesta e de instrumentos de metal, corda e melotrón soan no tema. Alguns grupos que comparten estas características serían, por exemplo, Deep Purple ou Black Sabbath. En toda a súa discografía aparecen influencias do reggae, soul, jazz e mesmo country. Entre todos os álbums que ten este famoso grupo cabe destacar Led Zeppelin 2 ou Led Zeppelin 4. Para moitos fans e para a crítica este é, sen dúbida, o mellor álbum. Foi lanzado ao mercado no ano 1971 e vendeu 15 millóns de copias en moi pouco tempo, establecendo ao grupo como unha das bandas máis importantes da década. O álbum inclúe grandes temas como Rock and Roll ou Black Dogs e o mítico Stairway to Heaven, e finalmente destacar o que se convertiría no segundo álbum máis vendido do grupo e no sétimo con máis ventas dos anos 70. Estamos a falar do sexto álbum de Led Zeppelin, Physical Graffiti. E que me dicides da separación deste grupo? Pois a verdade, moi impactante, porque a pesar de todas as cancións, shows e discos que venderon e sobre todo a súa influencia na xuventude, no ano 1980 disolveuse. Pero os seus discos aínda se seguen vendendo e continúan a ser un grupo de grande influencia na música actual. Rapazas, permitideme dicir un dato moi sorprendente. É que teñen vendido ao redor de 109 millóns de discos nos Estados Unidos e calculase que uns 300 millóns en todo o mundo. É realmente impresionante. Gustaríame facer fincapé nalgúnas cancións deste famoso grupo para que os nosos ointes poidan gozar delas. Por suposto, ademais, lembrar novembro de 2007, ano no que se publica a recopilación definitiva de Led Zeppelin, chamada Mothership. Trátase dun doble CD que contén 24 cancións seleccionadas persoalmente por Page, Plant e Jones. Inclúe verdadeiros éxitos de ventas como Stairway to Heaven, detrás da cal se agocha unha anécdota non confirmada polos membros do grupo até entón. Imos escoitar un anaco. Recordar que esta canción está considerada por moitos como un dos puntos culminantes da historia do rock. Ben, retomando a anécdota de Stairway to Heaven, o acontecemento deu lugar un 5 de marzo de 1971 en Belfast, unha cidade irlandesa que nos anos 70 viviu un conflicto coñecido co nome de Conflito de Irlanda do Norte. Ocorreu polo estatus político de Irlanda, o que provocou gran perda de vidas humanas. Enfrentou, por un lado, aos unionistas, que era a religión protestante e maioritaria na rexión, e por outro lado, aos republicanos irlandeses, xeralmente de religión católica. A violencia do conflito sobrepasou en moitas ocasións as fronteiras, provocando innumerables mortes. Ben, pois nesta cidade actuaban en público, e tras cantar esta canción, Stairway to Heaven, o público quedou en silencio despois de escoitala. Nese intre, Plant, o vocalista do grupo, dixo aos seus compañeiros: "Creo que ímos oprimir esta canción do disco". Pero segundos despois, o público deu un enorme aplauso e pediron que volvesen a cantar. Dise que tempo despois, esta canción aparecería en todos os seus concertos. A verdade é que, de ser certo, sería unha anécdota increíble para os compoñentes de Led Zeppelin. Comecemos con Plant, o vocalista do grupo, nado en West Bromwich, Inglaterra. Interesouse polo cante dende os 13 anos e uníse a diversos grupos. Atopábase nel un interese especial pola música blues. Aos 16 anos deixou a súa casa e entrou en grupos como The Delta Blues ou The Crawling. Outra peza importante do grupo de Led Zeppelin foi John Bonham, o batería. Ata o día de hoxe é considerado un dos mellores baterías do rock da historia. John creou un estilo cunha pegada máis dura e con menos adornos, moito máis afastado do jazz e do blues, influindo a todas as xeracións posteriores de baterías de rock. Morreu o 25 de setembro de 1980 por aspiración de vómito tras inxerir uns 40 vasos de vodka en menos de 12 horas durante un día de borracheira. O certo é que é impresionante o feixo de novidades que se di destes personaxes. E sabedes que aconteceu logo da morte de John Bonham? Pois o grupo decidiu que non podía seguir existindo sen un dos seus membros. Este feito amósanos a importancia de formar un grupo que reflexe un gran compañerismo. Pero non só fixeron isto Led Zeppelin. Outros grupos poderían ser The Smiths, entre os anos 1982 e 1987. Publicaron un puñado de singles e álbums que lograron debuxar a sensibilidade do rock independente. Pero unhas semanas antes de que lanzaran o seu disco, Strange Ways Here We Come, Mar abandonou a banda debido ao seu desencanto coa prensa e os seus propios compañeiros. Este feito fixo que Morrison tomara a decisión de desintegrar o grupo e continuase a súa carreira en solitario. Tamén poderíamos destacar ao grupo de Beatles, debido a problemas relacionados con marxinación e con morte do manager, Brian Epstein. Contribuíron á desilusión do grupo, polo que Lennon emprendeu tamén unha carreira en solitario. Pois por último, quédanos John Paul Jones, o baixista que con 14 anos formou parte dun grupo de danza do seu pai, e un ano máis tarde creou a súa propia banda. Tempo despois, no ano 60, comezou a ser director e arreglista de outros grupos, así como pianista e baixista, incluindo entre estes aos Mickey Most, The Supremes ou Rolling Stones, entre outros. É considerado como un dos máis influentes baixistas do rock da historia. Tamén destaca a súa gran habilidade como pianista e teclista. Cando finalizou Led Zeppelin coa morte da batería John Bonham, Jones comezou en solitario a súa carreira coas bandas sonoras Scream for Help e The Secret Adventures of Tom Thumb e gravou o seu primeiro traballo en solitario titulado Suma. Your time! A vida destes personaxes está chea de peripecias e datos curiosos, como por exemplo os que vos imos contar agora. Pois como sabedes, Led Zeppelin é mundialmente famoso, pero non en todas as partes como por exemplo en Dinamarca. O motivo, según a lenda, é que a condesa Eva von Zeppelin, neta do creador dos famosos dirixibles, Fernida, von Zeppelin advertiu aos compoñentes do grupo por empregar o nome da familia para un grupo de rock. Como era de esperar, o grupo non lle fixo caso, polo que a condesa acudiu aos tribunais para evitar que se usase o seu nome sen permiso. Gañou e, dende ese día, Led Zeppelin actuou en Dinamarca co nome de The Knobs. Definitivamente é un dato realmente curioso, e que polo que pode que os ointes o descoñecese. Por certo, a canción que estades a escoitar é Your Time Is Gonna Come. Nesta canción, Jimmy Page toca unha Fender cun son limpo, na mentras que o baixista Paul Jones toca un órgano usando con el un pedal para simular o son de un baixo. E ben, seguindo coas anécdotas, non nos esquezamos do que sucedeu na terraza nun dos hotéis favoritos do grupo, donde se comenta que Robert Plant habituaba a berrar: "Son un deus dourado". Esta frase tivo impacto e chegou ao cine, na película Case Famoso. A credibilidade destas anécdotas deixámola na más dos ointes. Eu non sei eles, pero despois de escoitar todo isto sobre o exitoso grupo, entroume morriña por escoitar e coñecer aínda máis algunha das súas pezas. O certo é que sí, e xa que estamos falando das súas cancións, unha das máis coñecidas deste grupo é Stairs to Heaven, que está incluída no seu cuarto álbum. Ademais, está considerada por moitos un dos puntos culminantes da historia do rock. En xeral, Led Zeppelin é moi aclamado tanto pola crítica como polo público, e tamén foi portada en revistas como Rolling Stone, Ruta 66 ou mesmo Rock Scene. Unha das obsesións líricas de Led Zeppelin, en especial de Robert Plant, é a obra de J.R.R. Tolkien. Podemos atopar varias referencias ás novelas do escritor británico en cancións como Bronn y Our Stomp, Rainbow Long ou The Battle of Evermore. No título da canción, Misty Mountain Hope. Porén, as letras das súas cancións fan referencia á mitoloxía nórdica, como por exemplo a canción Immigrant Song, onde alude a Asgard ou tamén ao martillo de Thor, Hölnir, e onde di Valhalla I'm coming. Valhalla é o paraíso que os heróis van a morrer. Parece ser que a inspiración desta canción hai que atopala nunha viaxe que a Islandia do grupo no ano 1970. Rapazas, aquí o deixamos por hoxe. Agardamos que gostásedes desta emisión sobre un dos grupos que fixo historia no mundo da música. Agora deixámosvos con algo da súa música. Let me get back, let me get back. Fala Melide, a radio do Instituto. Hello, welcome to Who Does Math. We are José Villamor, María Ramos, Andrea Martínez, Alex Sleiman, Adrián Mourazos, and Daniel Cabo. Who the math? Who the math? Who the math? Who the math? Cross sign, multiply, subtract, and if I get math in your mind. Hey there, everyone. We have a very special guest for you today. He is one of the greatest mathematicians of all time. We welcome Pierre de Fermat. Thank you, Pierre, for being here with us. It must be hard being dead for almost 350 years and coming back just for this interview. No problem, Danny. It was a pleasure for me to be there. So, do you consider yourself a mathematician? Not really. I was never a professional mathematician. I worked as a lawyer. Math started as a hobby for me, and I decided to keep it that way. Whoa, it's amazing all the things you accomplish as an amateur mathematician. Like I said, it was a hobby for me. I had so much fun with it. Every mathematical topic I bumped into sweet, so interesting. I just couldn't stop. Number theory, probability theory, analytic geometry. You were definitely a RS man. What is your favorite mathematical work? Oh, I remember how I enjoyed working on the two-square theorem and the so-called Fermat's principle. But I guess I'll choose Fermat's last theorem. Could you explain it to the audience? Sure, it was actually quite easy. Think of an integer greater than 2, okay? Well, then there are no positive integers x, y, and theta. That satisfy the equation x to the n plus y to the n equals z to the n. It's like the Pythagorean theorem, but with an exponent greater than 2. Did you have a proof for it? Well, as you might know, I wrote in the margin of a copy, Arithmetica, that the proof was too large in feet there, and I was not lying. Could you imagine that all the mathematician work that would come after your theorem? I didn't know it would take so long to get a proper proof. It's amazing how something so small can be such as here. Mode mystery. Do you know how many mathematicians have worked on your theorem all these years? I guess a lot of them. I took more than 300 years to get the proof, so thank God Andrew Wiles and Richard Taylor got a good one. What do you think about the proof by Wiles? It consists of more than 100 pages, and it's almost impossible to understand for some mathematicians. Besides, Wiles spent more than 7 years on it. It's not the one I would have written. Such a short theorem and such a huge proof. I guess you deserve some recognition. No, Andrew and Richard deserve it. I have more than enough with an asteroid and a one rather called after me. Oh, last question. Would you like to come back for good and go on with your work? No, I think I'm a little old-fashioned, and so are my world skills, my math skills. It's not my time. Thank you very much for coming here, Pierre. Oh, no problem, Polo. A pleasure. Mil batallas, 30 inviernos, respirando tus recuerdos, nubes de humo sobre el cielo, acariciando tu pelo, ya no quedan. Encontrásela, atopásela, esta es tu droga.

Se queres escoitar só o mellor, recorda, Radio Fala Melide, no 90.5 da FM. España, ano 146 a.C. As tropas do emperador romano Antonino arrasan todo o seu paso deixando unha estela de morte e destrucción por todo o norte da península. Nun duro amanecer de xaneiro chegan as portas da muralla da cidade de Numancia. Esa mesma mañá, os soldados da lexión matan as familias dos poucos fogares desprotexidos de fora da muralla. Pero cometen un grave error, que rematerían pagando. Deixaron con vida ao fillo de 20 anos dunha familia asesinadas. As tropas romanas matan a numerosos habitantes da cidade sen piedade alguna e ainda por riba co consentimento do rei numantino, o que provoca a ira do povo e sobre todo a de Casio, que tras ver morrer a súa familia e amigos causa unha revolta contra o seu rei e declara-lle a guerra ao emperador romano. Tras enviar o desafío, Casio entrega aos poucos pero valentes homens dos que dispón, a maioría deles campesiños sen experiencia en batalla que só loitan pola vinganza e liberdade sabendo que morrerían, pero morrerían libres. Unha mañá, durante un adestramento, dous emisarios romanos chegaron a donde estaba a adestrar Casio e estableceron unha conversa. O gran Antonino reclama a rendición da cidade e a cabeza de algún dos teus homens. Xamais cederei estas terras, idevos ou morreredes. Non fuches tan valente para defender a túa familia, inda lembro os seus berros. Ao oír iso, Casio, cun movimento rápido e forte, degou logo os emisarios. Máis tarde, ordeou que lle mandasen as cabezas a Antonino. Na noite previa á batalla, só se escoitaban as gotas da choiva e os lamentos dos piñeiros, ao ser movidos polo vento. Era unha noite escura, sen lúa, que ia clareando a medida que amencía, ata que chegou a mañá. Casio armouse e levantou o seu exército ás portas da cidade. Dende ali viron o inmenso exército romano, pero non se amedrentaron e motiváronse firmes escoitando o motivador discurso de Casio. Ao ver o numeroso exército de Antonino, o exército numantino armouse de valor e atacou con valentía os seus opoñentes. Casio na cabeza do seu exército recibiu un duro golpe, co que perdeu o coñecemento. Casio armouse e levou o seu exército ás portas da cidade. Dende ali viron o inmenso exército romano, pero non se amedrentaron e viéronse firmes escoitando o motivador discurso de Casio. A ver o numeroso exército de Antonino, o exército numantino armouse de valor e atacou con valentía os seus opoñentes. Casio, na cabeza do seu exército, recibiu un duro golpe, co que perdeu o coñecemento. Ao levantarse, veu os seus amigos e irmãos agonizando campo de batalla e atacou con moita coraxe, pero perdeu a vida. Contan que os vellos e as mulleres de Numancia, ao ver que os romanos ocuparían a súa terra, decidiron reducila a cinzas, con todos eles dentro, perdendo a vida, pero gañando o máis importante, a liberdade, grazas á súa resistencia, á súa resistencia numantina. E ata aquí o Falameli de semana. Gustou vos, eh? Claro, como non lle xa gustar? É que en Falamelide hai de todo. Sí, en Falamelide temos noticias, deportes, cotilleos, ciencia, saúde, etc. Por iso, sintoniza Falamelide. No 107.1, os venres a partir das 5 e cuarto. Xa sabedes. Falamelide! I don't even know. know your name.